Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Апавяданні маладога менскага празаіка Сергія Календы надрукаваў прэстыжны маскоўскі часопіс «Дружба народаў» у сваім летнім восьмым нумары. Гэта першая публікацыя Сергія Календы ў маскоўскіх літаратурных выданнях. Я выпадкова выйшаў на «Дружбу народаў». У нас быў фестываль літаратурны «Парадак слова», так? Ён быў восенню. О, не, вясной. Ну, там пазнаёміўся з рознымі вось рускімі літаратарамі, паэтам вось Каровіным. І неяк мы з ім паразмаўлялі, ён зацікавіўся пачытаць мае творы, якія я пішу. Я проста яму распавядаў пра такі праект літаратурны, якім зараз захапляюся і вось дапісваю. І папрасіў яму што-небудзь у перакладзе даслаць, пачытаць. Ну, я даслаў, а далей так атрымалася, што праз два месяцы мне піша галоўны рэдактар «Дружбы народу» і кажа, што мне спадабаліся чатыры апавяданні, і ён бы хацеў іх надрукаваць у жніўні. Так што цалкам выпадкова патрапіў на іх. Вось. Але вельмі прыемна, тым больш, што дадзены праект ён яшчэ нідзе ніколі не друкаваўся, і гэта будзе першая публікацыя. Але далей спадзяюся, што будзе, можа, там месяц 2-3 выходзіць асобнай кнігай, гэта ўсё на рускай мове. Яна складаецца проста з апавяданняў розных, там 42 апавяданні, але там ёсць некаторыя героі, якія пераходзяць з апавядання ў апавяданне. Ёсць асноўная тэматыка, завязка для таго, каб гэтыя апавяданні, у прынцыпе, трымаліся як асобны раман. У прынцыпе, гэта можна назваць і збор апавяданняў, але можна назваць, што гэта і раман. А можна назваць, што проста літаратурны праект. Сергей Календа нарадзіўся ў 1985 годзе ў горадзе Капыль Менскай вобласці, але амаль з нараджэння жыве ў Менску. Скончыў БДУ, факультэт міжнародных адносінаў, аддзяленне культуралогіі. Займаецца даследаваннямі ў сусветнай культуры і літаратуры. Аўтар двух кніг прозы.